Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde son olarak gördüğümüz Ali İmran suresi 10. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah kafirlerin mallarının ve evlatlarının Allah'ın azabı karşısında kendilerine asla hiçbir faydalarının olmayacağını ve böyle kafirlerin cehennem ateşinin yakıtı olacağını belirtiyordu. Kur'an-ı Kerim özellikle yeri geldikçe ve gerektikçe örneklendirmeye oldukça ehemmiyet verir. Verilen örneklerle ve misallerle konunun daha kalıcı, daha eğitici, daha anlaşılır ve daha etkileyici olması amaçlanır. Bu bakımdan kendilerine mallarının ve evlatlarının Allah'ın azabı karşısında hiçbir faydanın sağlamadığı kimselere oldukça önemli bir örnek verilmektedir. Bu örnek Firavun ve Firavun'un taraftarları, Firavun'un yandaşları, Firavun'un ailesi, Firavun'un hanedanıdır. Firavun ve ailesi helak edildikleri zaman, o zaman için dünyanın belki en güçlü ailesiydiler. Firavun ve onun etrafındakiler, onun yakınları, onun gücüyle güçlü kabul edilenler, o zamanın şartları içerisinde dünyanın en güçlü, en kuvvetlileri kabul edilebilirdi. Hatta güçlerinin etkileri günümüze kadar yaşamakta bulunan eserleriyle ne kadar büyük bir güce sahip oldukları da anlaşılabilmektedir. Bu bir fikir verebilmektedir. Ama bunların güçlerinin yanında bir de bir özellikleri veyahut da bir kusurları veya azap edilmelerini gerektiren bir halleri vardı. Bu Allah'a isyan haliydi. Bu kavim, Firavun ve etrafındakiler Allah'ın dinine boyun eğmiyor. Allah'a itaati kabul etmiyor. Allah'ın yüce ve şerefli rasullerini getirdikleri telkinleri, emir ve buyrukları hiçbir şekilde dinlemiyor, onlara kulak asmıyorlardı. Bununla da kalmıyor, sahip oldukları güç ve imkanları insanların Allah'a kulluk etmelerini engellemek yolunda da kullanıyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu 11. ayet-i kerimede Ali İmran suresinin Firavun kavmini ve helak edilişini örnek göstererek her iki tarafa da mesaj veriyor. Yani Firavun'un izinden gidenlere de bir şeyler anlatıyor. Firavun'un izinden gitmediği için zulme, eziyete, sıkıntılara maruz kalan müminlere de bir mesaj veriyor. Firavun ve benzerlerinin yolundan gidenlere mesajı, okuyacağımız bu ayet-i kerimenin mesajı, siz küfür ve inkarınızla ebediyen payidar kalacağınızı, ebediyen bu halinizin devam edeceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Zamanı gelince biz sizi dilediğimiz şekilde ve dilediğimiz yollarla helak edeceğiz. Ve sizin bu küfür ve inkar ile birlikte olan gücünüz, kuvvetiniz yerle bir olacaktır. Mazlumların zulme uğrattığınız müminlerin acısını, cezasını çekeceksiniz. Dünyadan başlamak üzere. Müminlere, iman edenlere mesajı da ayet-i kerimelerin ifadesiyle vel akibetu lil muttakinden ibarettir. Yani güzel akıbet takva sahiplerinin olacaktır. Allah'ı inkar etmekten uzak duran, ona şirk koşmaktan kendisini koruyan, onun nizamına, emir ve hükümlerine karşı gelmekten kendilerini koyan, uzak tutan, aksine ona itaat eden kimseler için güzel akıbet söz konusu olacaktır diyor. Evet, işte bu şekilde kafirlere Allah'ın azabı geldiği vakit mallarının da evlatlarının da fayda vermeyeceğine dair genel kaide örneklendirilerek havada kalan bir kaide olmaktan çıkıyor. Yeryüzü vakasında yaşayan canlı bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor ve tecelli ediyor. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bu helak ediliş, Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin adeti üzere böyle olacaktır. Onların hali gibi böyle olacaktır. Tabi ayet-i kerimenin bu bölümünün birkaç şekilde anlaşılması imkanı vardır. Bir, Firavun hanedanı ve onlardan öncekiler helak edildikleri gibi diğer bütün kafirler de aynı şekilde helak edilecektir. İki, şimdiki kafirlerin yaptıkları yeni bir küfür tarzı bir inkar şekli değildir. Daha önceki Firavun hanedanı, Firavun'un etrafında bulunanlar ve öncekilerin adeti gibi bir adettir. Bu küfür kafirlerin alışa geldikleri, sürdüre geldikleri bir alışkanlıktır. Hiçbir küfür, hiçbir cahiliye, hiçbir Allah'a karşı kafa tutuş orijinal değildir, yeni değildir. Bunların geçmişte benzerleri ve örnekleri vardır. Onlar da helak edildikleri gibi, bunlar da küfürleri ve zulümleri dolayısıyla helak edilecektir. Bir diğer anlam, her bir kafirler topluluğunun belli bir gidişi, yolu, izlediği bir istikameti vardır. Bunların istikametleri de birbirlerinin benzeridir diyor Cenab-ı Allah. Geçmişteki kafirler ile sonraki kafirler izledikleri yol ve tutumları itibariyle birbirlerinin aynısıdır veya birbirlerinin paralelidir veya birbirlerinin benzeridirler. Bunlar birbirlerine benzer şekilde Allah'ın dinine, rasullerine, rasullerin izinden gidenlere tavır ve tutum takınırlar. Onlara karşı aynı zulümleri tatbik ederler. Aynı haksızlıkları reva görürler. Bunun diğer bir ifade ettiği zımnında, muhtevasında ifade ettiği mana, ey müminler, siz de kafirlerden zulüm ve sıkıntı çekmekte yalnız değilsiniz. İlk değilsiniz. İlk değilsiniz. Bu bir Allah'ın sünnetidir. Müminler Allah-u Teala belli bir hikmet ve belli bir maksat için belli şekillerde sınar, imtihan eder, sıkıntılara, belalara uğratabilir. Müminler bu sıkıntılara ve belalara uğrayarak bir taraftan iman ve akideleri üzerindeki sebatları ve direnişleri artarken, diğer bir ifadeyle imanlarının kalitesi ifade yerindeyse yükselirken, ayrıca aynı zamanda Allah nezdindeki ecir ve mükafatları da artmış oluyor. Peki ne yaptı Firavun hanedanı ve onlar? Ne yaptı Firavun? Kezzebu bi ayatina. Bizim ayetlerimizi yalanladılar. Oysa ayetler yalanlanacak şeyler değildir. Kabul edilmesi gereken, kendilerine iman edilmesi gereken, bağlanılması gereken, teslimiyet gösterilmesi gereken ilahi düsturlardır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden kasıt biliyorsunuz genel olarak zikredildiği vakit iki türlüdür veya ikisinden birisi kastedilebilir. Kainatta Allah'ın varlığının ve birliğinin kesinlikle karşı konulamaz, reddolunamaz ayetleri, bir de Resullerle birlikte gönderilen vahiy ayetleri. Anlaşıldığı kadarıyla burada kastedilen ikinci tür ayetlerdir. Allah'ın Resullerine göndermiş olduğu, vahiy yoluyla göndermiş olduğu ayetlerdir. Kainattaki ayetler ne kadar kesin ve ne kadar önemli gerçekleri anlatıyor ve gösteriyor ise, Resullere gönderilen vahiy yoluyla bildirilen ayetler de aynı şekilde tartışılmaz gerçekleri dile getirmektedir. Dolayısıyla insanlar nasıl ki göklerdeki, semavattaki, kendilerindeki ve kendilerinin dışındaki, yani nefislerindeki ve afaktaki ayetleri kabullenmeleri ve teslimiyet göstermeleri gerektiği gibi, vahiy yoluyla Resullerine bildirmiş olduğu ve insanların kabul etmelerini, kendilerine iman etmelerini ve gereğince hareket etmelerini istediği ayetleri de aynı şekilde kabullenmeleri ve onlara bağlanmaları, teslimiyet göstermeleri icap ediyor. Ama Firavun, onun hanedanı ve onlardan, onların izinden giden onlardan öncekiler ve haliyle yine Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i Resulullah'tan anladığımız üzere aynı şekilde onların yolundan giden sonrakiler hep Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Tutum tarih boyunca aynıdır. Nasıl ki iman edenlerin Allah'ın ayetleri karşısındaki tavır ve tutumu tarih boyunca benzer, hatta aynı ise, kafirlerin de Allah'ın ayetleri karşısındaki tutumları tarih boyunca aynı şekildedir. Dolayısıyla Batı'nın bizlere istila döneminde yutturmak istedikleri, hem topraklarımız istila edildi, hem eğitimimiz istila edildi, hem kültürümüz hem düşüncemiz istila edildi. Yani kendileri istedikleri gibi düşüncelerimizi, kültürümüzü ve buna bağlı olarak yaşantımızı ve ahlakımızı şekillendirmeye çalıştıkları dönemlerde ise bize ne söylediler, neyi anlattılar? Bize evrim, tekamül yalanını anlattılar. Ve bunu kabul ettirmeye çalıştılar. Bazı saf kimseler zannediyorlar ki evrim düşüncesi sadece tabiatta Darwinizmin anlayışından ibarettir. Ve Darwinizmi çürüttük mü işin biteceğini zannediyorlar. Öbür tarafta bizlere, zihnimize yerleştirilmek istenen, hala eğitim programlarımızda çocuklarımıza anlatılan evrimin farkına varmıyorlar veya evrim zehirinin farkına varmıyorlar. Ne anlatılmak isteniyor öbür türlü? Mesela öğrencilerimizin İster lisede, ister üniversitede. Sosyoloji okuduklarını farz edelim. Sosyolojide kısaca onlara şöyle anlatılır. Din ile alakalı olarak. İnsan önceleri aklıyla, fikriyle izah edemediği güçlerle karşı karşıya kaldı. Bu güçlere karşı koyamadığı için ve bu güçlerden de korunmak istediği için bunlara tapındı. Ve bunlara tapın. Her izah edemediği güç onun için bir tanrı oldu. Buna dua etti, buna sığındı, yeri geldi, buna kurbanlar kesti, şunu yaptı, bunu yaptı. Arkasından sihir ortaya çıktı. Böylelikle din ortaya çıktı, sihir ortaya çıktı. İnsan aklı ve bilgisi inkişaf ettikçe, ilerledikçe, insan bir takım güçlerin tanrısal olamadıklarını keşfetti. Böylelikle tanrılarda bir evrim anlayışı doğdu. Tanrılar gittikçe azaldı. Zamanı geldi, insanlar artık tek tanrıcılığı kabul etmenin gereği de kanaat getirdiler. Günümüzde de artık bizim için kainatın, evrenin izah edilemeyecek, anlatılamayacak, anlaşılmayacak bir tarafı kalmamıştır. Çünkü çağımız bir ilim çağıdır. Dolayısıyla bu çağda Tanrı'ya da yer kalmamıştır. Kısacası, ister üniversitelerimizde, ister liselerimizde, din ile alakalı olarak anlatılan evrim anlayışına göre, dinin evrimi ve bugün varması gereken hali budur. O noktaya getirirler. Bu ekonomik hayatta böyledir, tarihte böyledir, şurada böyledir. Hepsinin ortak noktası ne? Günümüzde artık insanlık gerekli evrimi geçirmiştir. Dolayısıyla Tanrı'ya ihtiyacı kalmamıştır. Kendisinin tanrılık dönemi gelmiştir. Ve dolayısıyla artık insanın Tanrı'nın kendisini yönlendirmesine ihtiyacı da yoktur. Kendisine kanunlar, emirler, hükümler bildirmesine de ihtiyacı kalmamıştır. Zaten bunun ne kadar doğru olduğu ayrıca tartışılır diye ekleyenleri de vardır. Neticede iman ve küfür ile ilgili yaklaşımın, Kur'an-ı Kerim'in, vahyin, ilahi vahyin ve gerçekte beşeriyetin karşı karşıya kaldığı ve yaşadığı tarihin bize anlattığı şekilde değil, bugün batının vardığı tanrı tanımaz anlayış çerçevesinde ve doğrultusunda anlatılır ve izah edilir. Bu hususta anlatılanlardaki gerçek dışılığa, hakikatle alakası olmayan yanlarına vesaireye uzun uzun temas edecek değiliz. Fakat burada şunu söylemek istiyoruz. Hakikat hiçbir zaman günümüzde maalesef cahili ve müşrik batının bizlere ve İslam dünyasına telkin ettiği şekilde değildir. Hakikat Allahü Teala'nın İnsanı yarattığı andan itibaren ona ilahi vahiylerini, ayetlerini, buyruklarını indirdiğidir. Bu ayet ve buyruklar açık, anlaşılır, kesin ve tartışılmayacak kadar besbelli, gerçeğin ta kendisi olan ayetler ve buyruklardır. İşte diğer taraftan az önce izah ettiğim anlayışta adeta insanda asıl olanın küfür olduğu izlenimi verilmektedir. İnsanda asıl olan küfürdür, inkardır ve böylelikle din sonradan arızi bir hal almıştır. İnsanın acizliğinin bir göstergesidir. Çerçevesiyle izah edilir. Oysa Allahü Teala dini insana olan rahmeti, insanlığa olan lütfu olarak bize indirmiş bulunmaktadır. Gerçekten doğru, insanın aciz olduğu bir alan vardır. Ama onların zannettikleri gibi tabiat güçleri karşısındaki acizliğimizin bir neticesi olarak Allah bize dini göndermemiştir. Bizim kendi hayatımızı, dünya ve ahiret saadetimizi tanzim edebilme noktasındaki acizliğimiz dolayısıyla Allahü Teala bize dini göndermiştir. Bu durumda din bir lütuftur, ilahi bir armağandır. Allahü Teala'nın bu insanı yüceltmiş olmasının insanı yücel ve ayet-i kerimelerini, ayetlerimizi biz indirdik. Onlar ise bu ayetlerimizi yalanladılar diyor. Bunun üzerine Allah ne oldu, ne yaptı? فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Allah da bu sebeple onları günahları nedeniyle, günahları sebebiyle yakaladı. Neyle yakaladı? Azap ile yakaladı. Dünyada azaplandırdı, ahiretteki azap ise daha çetin olacaktır. وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah ise azabı, cezası pek şiddetli olandır. Şimdi bu ayet-i kerimelerden Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında cereyan eden olaylara ışık tutan bir mahiyette bir de neticeye varılıyor. Nedir o netice? Şudur. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ Kafir olanlara de ki, pek yakında yenilgiye uğrayacaksınız. Yenileceksiniz. Ve cehenneme haşredilip toplanacaksınız. Orası ne kötü bir yataktır, ne kötü bir varış yeridir. Ayet-i Kerime'nin nüzulü ile ilgili olarak müfessirlerin farklı görüşleri vardır. Birinci görüşe göre ayet-i kerime Kureyş kafirleri hakkında Bedir'den önce inmiştir. O dönemde kafirler ifade yerindeyse alabildiğine gemi azıya almışlardı. İşi Peygamber aleyhissalatü vesselamı ve ashab-ı kiramı Mekke'den hicret etmek zorunda onları bırakacak noktaya kadar getirmişlerdi. Bu durumda adeta bir kalplere bir ilaç gibi olur bu ayet-i kerime. Tasavvur edin. Yerlerinden yurtlarından ediliyor ashab-ı kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere. Yerlerini, yurtlarını, çoluklarını, çocuklarını bırakıp dinlerinin selamette kalmasını istemek ve istek ve arzusu ile bırakıp Medine'ye gidiyorlar. Böyle bir durumda bile Allahü Teala müminlerin kaçmadıklarını, zelil düşmediklerini, umutsuz olmamaları gerektiğini, her şeyin şu andaki görünüşten ve manzaradan ibaret olmayacağını, aksine bu zorluk ve sıkıntılardan sonra, hatta belki onlarla beraber pek büyük muzafferiyetler, kolaylıklar, galibiyetler geleceğini müjdeliyor. Yine bu ayet-i kerime de ifade yerindeyse iki yönlü etkisini gösterebilecek bir hüviyette nazil oluyor. Bir taraftan kafirlere, evet şu anda müminleri hicret etmek zorunda bırakacak kadar kendinizi efendim şeytanın hakimiyetine kaptırmış, başınızı almış gidiyor olabilirsiniz. Aradan fazla zaman geçmeyecek. Bozguna uğrayacaksınız. Yenileceksiniz. Hem de ahirette de cehenneme atılmak üzere haşredilip toplanacaksınız. Müminlere de sizi buradan hicret etmek zorunda bırakan kafirleri zamanı gelince Allah mağlup edecektir. Yenileceklerdir. Tabii bu şu demektir. Şu anda dünyada savaşan iki güç sizsiniz. Ve bu savaşın bir neticesi olarak şu anda hicret ettiniz. Ama her şey bitmemiştir. Zamanı gelecek, benim sizlere vereceğim imkan ile, yardımım ve desteğim ile siz onları mağlup edeceksiniz. Yenik düşüreceksiniz diyor. Ahirette cehenneme toplanmaları ise onlar için daha büyük bir ceza olacağı gibi siz için daha büyük bir ceza, on bir mükafattır. Allah-u Teala müminleri ayrıca düşmanlarını ahirette azaplandırmak suretiyle taltif edecek, müminleri düşmanlarını azaba uğradıklarını, azap gördüklerini göstermek ve bildirmek suretiyle müminleri ayrıca taltif edecek ve bu manen onların uhrevi nimetlerinden apayrı bir başka nimet ve başlı başına bir nimet olarak ortaya çıkacaktır. İki, ayet-i kerime Bedir günü Kureyşlilerin helak olup yenilgiye uğramaları üzerine Kaynuka oğulları hakkında inmiştir. Kaynuka oğulları na Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bedir'den sonra gidiyor ve diyor ki ey Yahudiler, Allah-u Teala Kureyş'i helak ettiği gibi sizi de helak etmeden önce gelin iman edin. Kureyşliler bu rahmet ve şefkat, Kureyşliler demişim, Kaynuka oğulları bu rahmet ve şefkat dolu çağrıyı ve daveti kabul etmenin zamanı geldiğini görüp iman edecekleri yerde küstahça cevap veriyorlar. Ey Muhammed, sen savaş nedir bilmeyen, savaştan anlamayan Kureyşlileri yenik düşürdün diye kendini güçlü kuvvetli zannetme. Eğer bizimle savaşacak olursan savaşın ne demek olduğunu o zaman görürsün diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da tabii daveti kabul edilmemiş olarak geri dönüyor. Bu da tabii bir inkisardır. Manen insanı olumsuz olarak etkileyebilir, kırabilir, üzülebilir. Bunlar böyle diyorlar gibi. Bunlar da böyle bir böbürlenme içerisindeyken ayet-i kerime onlara şöyle hitap edilmesini emrederek nazil oluyor. Senin bu rahmet dolu, şefkat dolu çağrını kabul etmeyecek şekilde küstahlık gösteren ve sana böyle küstahça cevap veren o kafirlere de ki pek yakında yenilgiye uğrayacaksınız ve cehenneme haşrolacaksınız. Orası pek kötü bir yataktır. Böylelikle ayet-i kerime ister Kaynuka oğulları ister Kureyşliler hakkında nazil olmuş olsun, her yönüyle hem kafirleri tehdit etmekte hem de müminlerin manevi güçlerini ne yapmaktadır? Yükseltmektedir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar adeta kafirlerle, müşriklerle gerek manevi alanda gerek maddi alanda savaşmak durumunda olan müminlere karşı takdim ettiği en büyük güçlerden birisi de müminlere sunduğu en büyük güç kaynaklarından birisi de onların maneviyatlarını sürekli olarak yükseltmesidir. 14 asır önce bu ayet-i kerime küfrün şımarıklığı, böbürlenmişliği karşısında müminler için ne kadar büyük bir manevi güçse, kafirler için de ne kadar büyük bir tehdidi ihtiva ediyorsa, günümüzde de aynı şekilde şu azgınlaşan küfrün şu haddini aşması karşısında yine müminler için büyük bir maneviyat kaynağı, kafirler için de aynı şekilde bir tehdit unsuru olarak devam etmektedir. Az önce derse başlarken söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim anlattıklarını fiilen yaşanmış olan örneklerle de destekleyip açıklamaktadır. Hatta bu Ali İmran suresi, bu mübarek sure birçok yerinde, belki birçok da diyebiliriz, bu örneklendirmeyi sürdürüp gitmektedir. Yeri gelince hep göreceğiz. İşte burada da böyle bir örneklendirme var. Cenab-ı Allah diyor ki kafirlere öyle söyle. Pek yakında yenilgiye uğrayacaksınız. Peki var mı bunun müşahhas örnekleri? Evet, ashab-ı kiramın hayatından. Bu upuzun insanlık tarihi içerisinde bizim için adeta dün diyebileceğimiz kadar yakın bir geçmişte yaşanmış olan olaylar var. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Gerçekten sizde, sizin için karşı karşıya gelen iki ordu da, iki kesimde apaçık bir ayet vardır. Ayet tarafı neresi? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah ve ukhra kafira. Bu kesimin birisi Allah yolunda kıtal ediyor, savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi. Yaraunhum mislehim ra'yal ayn. Onlar öbürlerini göz görmesiyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. Vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yasha. Allah yardımıyla dilediğine destek verir. İnne fi zalika la ibreten li ulil absar. Şüphesiz ki bunda basiret sahibi kimseler için bir ibret vardır. Bedir'de bildiğiniz gibi kafirler Müslümanların üç misliydi. Müslümanlar 300 kişiyken, 300 küsur kişiyken, kafirler ise bir görüşe göre 900 ile 1000 arası, bir görüşe göre 1000 biraz fazlası. 1000 küsur kişiydiler. Yani denge 1'e 3 yuvarlak olarak. Ayet-i Kerime kimin kendilerinin iki katı, kimin kimleri kendilerinin iki katı gördüğünü çok açık olarak ifade etmiyor. Bu bakımdan müfessirler bunu anlaşılabilecek önemli iki şekilde anlamışlardır. İkisini de açıklayayım. Ayet-i Kerime'de ikisi de gayet güzel anlaşılabilir iki mana ve ikisinin de çok güzel manası var. Çok güzel oturuyor ifade yerindeyse. Bedir'de dediğimiz gibi Müslümanların gücü kafirlerin gücüne göre 1/3'tü. Allah-u Teala eğer Müslümanları, kafirleri olduğu gibi kendilerinin 3 katı olarak göstermiş olsaydı, bu en azından bir kısmının maneviyatını kırabilirdi. Derlerdi ki bunlar çok fazla. Biz bunlara karşı nasıl durabileceğiz? Bu bakımdan Cenab-ı Allah onlara göz görmesi itibariyle, ra'yel ayn, hakikat değil. Kur'an-ı Kerim çok dikkatli ifadeler ifade yerindeyse kullanıyor. Göz görmesi itibariyle onları kendilerinin 3 katı olarak değil, 2 katı olarak görüyorlardı. İki katı görünce önemli değil. Evelallah bizden bir kişi onların ikisinin hakkından gelir diyorlar. Bu görüş müminler tarafından kafirleri böyle görmek nedir? Müminlerin maneviyatını yükseltir. Bir diğer açıklamaya göre kafirler müminleri gerçek sayılarının iki katı olarak görüyorlar. Yani onları 300 kişi olarak değil 600 kişi olarak görüyorlar. Böylelikle onlara karşı 300 kişi görmüş olsalardı sahip olacakları o büyük cesareti kazanamamış oluyorlar. Kaybediyorlar. 300 kişi görseler diyeceklerdi ki 300 kişi bir çırpıda bunları hallederiz deyip belki daha atak olacaklardı. Hemen bir anda bunların işlerini bitiriverelim diye ileri atılacaklardı. Bu sefer kafirlerin Müslümanlara karşı maneviyatı yükselmiş olacaktı. Ama Cenab-ı Allah onlara müminleri gerçek şekilleriyle, gerçek sayılarıyla değil, gerçek sayılarının iki katı değil, gerçek itibariyle, göz görmesi itibariyle gösteriyor. Bu nedir? İster kafirler müminleri iki katları görsünler, ister müminler kafirleri kendilerinin iki katı olarak görsünler, müminlere bir destektir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yasha. Allah yardımıyla, desteğiyle dilediği kimseleri destekler. Müminlerin hiçbir zaman hatırlarından çıkarmamaları gereken noktadır bu. Biz mümin olduğumuza göre kafirlerin karşımızda savaşanların sahip olmaları imkansız olan bir gücün sahibiyiz. Ve bu güce hiçbir zaman başkaları sahip olamazlar. Ve onların gücü de bu gücün karşısında bir şey ifade etmez. Nedir bu? Allah'ın yardım ve desteğidir. Eğer gerçekten müminler samimiyetle, sadakatle Allah'ın dininin yanında yer alırlarsa, Allah'ın dinine yardımcı olurlarsa, Allah'ın dininin üstünlüğü ve galibiyeti için çalışırlarsa, Allah da yardım ve desteğiyle daima onlarla beraber olacaktır. İnne fî zâlike le'ibraten li'ulil evsâr. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için bir ibret vardır. Yani Kur'an-ı Kerim bize diyor ki siz bunu yalnızca 14 asır önce veya sizden önce gelip yaşanmış bir olay olarak görmeyin. Sırf orada oldu ve bitti olarak görmeyin. Allah 14 asır önce Bedir'de Müslümanlara verdiği zaferi her zaman kıyamete kadar gerektiğinde tekrarlayabilir müminler vasıtasıyla. Ve tekrarlamakta tekrarlamıştır nitekim, tekrarlamaya da devam edecektir. Haçlılara karşı savaşlarda bunları gördük. Moğollara karşı savaşlarda tarihi açıp baktığımız zaman bunları görüyoruz. Tarih boyunca İslam ümmetinin tarihinin tamamında Kadisiye'de, Kudüs'ün fethinde, efendim Yermuk'te, yakın ve uzak tarihimizde, geçmişte, günümüzde bunun benzeri olaylar tarihte çok çok fazladır. Allah yardımıyla müminleri daima destekler. Daima müminlerin yanında yer alır. Nasıl yer almasın ki? Müminler onun dininin yanında yer alırlarken o onları sahipsiz mi bırakır? Müminler onun dini uğrunda Allah'ın emrettiği şekilde gerekli fedakarlıkları yaparken Allah onları sahipsiz mi bırakacaktır? Kafirlerin hakimiyetine ve tasallutuna terk mi edecektir? Böyle bir şey düşünülebilir mi? böyle bir şeyin mümkün olduğunu mümin aklı ve kalbi kabullenebilir mi? Bu imkansız bir şeydir. Onun için Cenab-ı Allah bundaki ibreti kaçırmayın diyor. Bunu düşünün. Ve böylelikle Cenab-ı Allah aynı zamanda Bedir ve Bedir emsali tarih boyunca müminlerin akideleri uğrunda sebatlarının neticesini ortaya koyan müstesna hadiseleri sürekli hatırda tutmalarını ve bunların kendilerine kazandıracağı manevi güçten gerektiği gibi yararlanmalarını istemektedir. Bunu unutmayacağız. Allah Bedir'de müminlerin yanında yer aldı. Melekleri gönderdi. Bu sure çok önemli bir bölümüyle Bedir gazasıyla alakalı çok önemli hususlar ihtiva etmektedir. Sırası gelince onları göreceğiz. Şimdiden başladık yavaş yavaş. Bedir bir başlangıç mıydı? Bir netice miydi? Bir dönüş noktası mıydı? Bazı şeylerin elbette ki başlangıcı, İslam'ın artık yeryüzünde imkan ve iktidar sahibi olma döneminin başladığının bir göstergesi, bir başlangıç noktasıydı. O doğru. Bir dönüm noktasıydı. Çünkü artık Müslümanlar zorluklardan, sıkıntılardan, zorluklar kadar gördükleri azap ve işkence dönemlerinden sonra kendi varlıklarını ortaya koyma, ifade yerindeyse dinleriyle ayakta durabilme zamanını ve geldiğini ortaya koyan önemli bir hadiseydi Bedir. Fakat bunlardan da önemlisi Bedir aslında sabrın, metanetin, doğru yolda tavizsiz yürümenin, İslam'ın akidesiyle, imanıyla, ahlakıyla ve öngördüğü ameli hayatıyla yaşamanın bir taçlanışı, bir ilahi mükafatıdır. Eğer Müslümanlar Mekke dönemi boyunca o zulme, o baskılara, o taarruzlara karşı İslami kimliklerinden herhangi bir taviz vermeden direnmemiş olsalardı, Bedir gibi ilahi bir zaferin tahakkuku da imkansız olurdu. Onun için Bedir o manada uzun bir sabır ve sebat döneminin, tavizsiz bir İslami hayatı yaşamanın, müstesna bir İslam ahlakını müşahhas olarak hayatlarında gerçekleştirmenin bir neticesidir. Eğer müminler yine cahili insanlar gibi emanetlere riayet etmemiş olsalardı, eğer müminler yine cahili insanlar gibi akidelerinin bozuk olup olmadığına dikkat etmemiş olsalardı, eğer müminler kendi aralarında gerektiği gibi yardımlaşmamış olsalardı, kısacası müminler Allah'ın istediği gibi bir akide ve bir inanca, bir amele sahip olmamış olsalardı, Allahü Teala Bedir gibi ilahi bir mükafatı, pek büyük bir lütfu, pek büyük bir zaferi onlara niçin nasip etsindi ki? Bunun haklı bir sebebi olmazdı. Allah'ın iradesine biz, bağışına biz sınır mı koyuyoruz? Haşa, bu kimsenin haddine değildir. Fakat Allah'ın bize öğrettiklerinden hareketle biz olayın böyle olduğunu anlıyoruz. Böyle olması gerektiğini, daha doğrusu böyle olduğunu zaten anlıyoruz. O halde günümüz Müslümanlarının da ilahi yardıma daha çok mazhar olmak istiyorlarsa, ilahi yardımın daha çabuk gelmesini istiyorlarsa, Allah'ın yolundaki sebatları, Allah'ın dinine olan bağlılıklarını, Allah'ın dinini yaşama seviyelerini daha ileriye götürmeleri icap ediyor. Müslümanlıklarının niteliğini, keyfiyetini daha da yükseltmeleri gerekiyor. tavizsiz bir şekilde bir İslami hayatı fertlerinde, ailelerinde, çevrelerinde, cemiyetlerinde ısrarla sürdürmeleri, yaşatmaları ve geliştirmeleri gerekiyor. İşte ibret almak budur. İnne fî zâlike le'ibreten li'ulil ebsar, bu demektir. Şüphesiz bunda basiret sahibi kimseler için bir ibret vardır. Eğer biz bunu yakalayabilir, bu anlayışı gerektiği gibi kuşatıp hayatımıza bu anlayışın gereğini aktarabilirsek, Allahü Teala'nın almayı dolaylı olarak emretmiş olduğu ibreti de almış ve çıkarmış oluruz. O zaman da basiret sahibi oluruz. Basiret sahibi olmak ise Allahü Teala tarafından özellikle övülmüş bir hal olduğunu da hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.